ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون دين مخك يا تنكي اللہ تخویف شروع کرے اخروی قیامت کے دے مشرکین و حال دا مشرکین پا میدان دا قیامت کی دیتا اللہ آواز کی دا اللہ دا ندا و آواز یو مخ کی تیر شو و یوم ینادیہم او دویم دا دے و یوم ینادیہم او درم رستو را روان دی دا دعا دا توحید سره متعلق دی قیامت کی اهم مسئلہ دا اللہ توحید دی سنگ چی دنیا کی اهم مسئلہ توحید دی یو انسان دا دی دنیا نا دغه سلالو پا توحید زان پو انکو نو که دا پا عمل کی ذره برابر ام شرکی نو دا اللہ نبخی د دې یو عمل ملت نه قبلیږي دا الله سره داغه په ذات کې او داغه په صفاتو کې به هیڅ څوک شریک نه غني دا عقیده بر دې ځای نه ساتي دا یقین او ایمان به مضبوطه نو د چا چې دا عقیده مضبوطه نه و نو الله تعالی لا ول تاسو صدیقي اینه شرکای او خیه ماتا هغه تاسو چې زما سره شریکان ګرځول او هغه چرته دینه دا لوم بینه دا وا او مفسرین وی دویما ندا دادا و یوما ینادیهم او فیه اثبات النبوه و سر مفسرین دا ٹکی وی دا دویما ندا دا دویما واس دا دا دی دا پارا دی چی خوای زمان انبیاء و سرستا سر ویوا تا خود دنیا کی جون تیر کرو کنا نو زمان پیغمبران ما در لیگلیو دنیا تا اغیل رسو جواب ور کرو مطلب دا دی اغی سر استا سا حالو اغی سر دی جگڑی کڑی وی آقا دی دکلی نشڑلیو دا اغی بیزتی دی کڑی و آقا دی وجلیو کنه دا اغی خبر دی منلی و لبیک دی و تویلیو دا اغی پا شریعت و دا اغی پا دین بانین عمل کڑیو دا شپی و دروز طول زندگی دی و آقا سی جوڑا کڑی و چی سنگ دا تا یو نبی ویلیو نو دنیا کې خدا غا دو ډلې را روانې دي دا یو بل سره متضادین دي دنیا باندې شوی ده دا دو ډلې را روانې دي یوې ډلې انبیاء او تلبیک ویل او دا ډیر کم الا ماشاء الله خیر کې په دې امت کې سیوا شو نور د دې نمخ کې چې سور امتونه تیر شوی دي نو پاغه کې انبیاء او تا ډیر کم خلق لبیک ویل هغه د شماری کسانو چه نبی کل دعوت ور کرو نو مومنان پا که اسی چند دشماری یو سو دانی ویچه اغی آواز ور کرو چه لبیک نبی آوازو کو یا قوم عبداللہ پا قوم کی یو چند یو سو کسان پیدا شو اغیوی نعبداللہ مونگ بدا اللہ بندگی کو چه تسنگوائی اللہ تبرا مدد شوائیو اللہ بیو گنو او زیاد داسو چاغي مخالفونه د غزياتون الله قیامت کې تاسو کې اينه شرکای اغلات او منات او عزا او بل او ود او سوا يغوس او يعوق او نصر او خدایان سشو چې تاسو زما په خدای کې ما سره شریکان ګرځولیو او غي ته امر امدد شوي نو دویم تاسو چې کلا یو سړی د توحید خلاف ته نه دی کې خوشک شي تاسو د نبیم خلاف ته کنه نو الله وی ما چې نوح علیہ السلام در لیگو نه نیم سوا کال تیرولو نه نیم صده تیرولی او ته موجود دی په دنیا کې تا په ګټو باندې وشته او تا وته کنزل کړی او تا د کلی نشړلې او تا د غمرګری والیو اخر تا وسره سره یو ما زاجبتم المرسلین نو دا دویم تاسو ته نبوت ته در رسالت د کلمې دوه جزء دي کنه لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا هغه وخت خلق د پاره ام لا اله الا الله نو اپل یا نوح علیہ السلام یا هود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام په کوم قوم چې کوم خلق پیدا شو نغینه به د خپل نبی تفوس کی چې تا نوح علیہ السلام له جواب ورکړو تا هود علیہ السلام له جواب ورکړو هغه سره په دنیا کې څنګه وخت تیر کړو وایا او مفسرین د دې آیت ته لاندې ذکر کوي دا خبره چې قبر کې دا تفوس کیږي کنه چې مر ربک وایا رب دې سوک دنیا کې د عقیده سره ساتلی وو پاکه خبره وک نو دویم تفوس په قبر کې مدا دې چې ما تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه خیال دی یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره ما دینوک دین دې څه دی دین څه شی وو هر نبی د الله دین خپل وخت سره راوړ او قوم ته ورکړو دا یو تحفه او یو ډالۍ و دا سره دا یو خیر یو ګلو چې الله ولا ورکړو او هغه راوړ او دې قوم ته مخه مخه تا کو چې دا ګلواله دا قبول کړي دا تحفه ده دا ډالۍ ده دا د الله خوانشه د قران دی باره کې راځي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داعی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه اواز کې دنیا را بلی کله صفا کې ولاړ دی کله زلمجاس په میله کې ولاړ دی کله د عکاس په میله کې ولاړ دی کله یوې خیمې ته ودرېږي کله بلې خیمې ته ودرېږي د مکې په کوڅو کې ګرځي د طایب په کوڅو کې د قدمونو نوینې روانې او دا پیغام راغستلې او قوم له ورکې چې دا تحفره ده د الله ډالۍ ده دا والې قبول کړي دا خوانچره د برې نه راغلې ده نن چې دې دعوت دا دعوت شان قبول کړو زما خواله راغې بس دغه سړی جنتی دی که قبول نه کو را دی کو نو دا جهنمی دی دا جهنمیان دی الله به توحید تپوس لا ولو کی نو بیا به نبی باره کی تپوس کی دا دویم تپوس ته انبیاء په باره کی و یوم ینادیهم او په دغه ورځ د قیامت باندې आवाज بو کی دی تا فیقولو او بو ی الله ماذا اجبتم المرسلین س جواب کړو تاسو پیغمبرانو ته مرسلین لیگلی شوی پیغمبران اغیلم سو جواب ورکړو خبره مختصر ده او مقصد پکې ډیر لوی دی دا غی خبره مرات کړی و او کوم نه لیم و دا غی خبره تام لبیک ویلی دا غی په خبره م یقین کړو هغه خبره م زړه ته کوزه کړو په غی میمان راوړو غی چې کوم دین تاسو له درکونو هغه دینم قبول کړو او کنه ما زاجبتم المرسلین دی دنیا کې تاسو شې دی دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په باره کې کدی و سره تاسو لګ اندازه واخلې کنه مسلمانان یو مونږ ټول نرخذي بادشاه او رعیت او دام عقیده جوړه ده چې دا ملک د مسلمانانو مثلا زمونږ ملک اگر چې په دې باندې وسو وخت کې انګریزان او هندوان قابض وو خو آزاد شو مونږ چغی وو کنه صد پار آزاد شو د لا اله الا الله لپاره نو لا اله الا الله پورا کا بعد روایت کې راځي محدثین وی قیامت کې بدرې ته پوسه کیږي لما فعلت دا کار دی ولې کړی الله ستا حکم ترا تویل اقیم الصلاه اتو الزکاه تا حکم چې مالدار حج له لار شه الله ستا حکم روجه فرض او پکال کې یو میاش الله دا ستا احکام شرعیه او بل والدین احسان امر او فلر سره خګړه کو یتیمانو امداد کو د مسکینانو امداد کو کله چې جهاد ضرور شي جهاد ته ځه تور راواله مجاهدو فی سبیله ستا حکم ها نو کیف فعلت دویم تفوس بدا کیږي چې دا کار دې څنګه کړو دا را ته وسوایا کیف فعلت یو لم دې ولې دې کړو دویم کیفیت ته کیف فعلت دا کار دې څنګه کړو دا مونږ دې څنګه کړو روجر سنگ نیولی و غرمه ما تکلی و که ما خام تا در رسولی و در وزر پک عبادت که و کنه طول روز در غیبت که سنگ تا عبادت کرد کیف فعل تا دا دویم تا پوست کیفیت تا دا دیر دا دی جواب دا بسوکور کی زکا تا پا پیر پس روانی زا پا استاد پس روانی زا پا ملنگان و مجذوبان پس روانی زا پا پیران و صاحبان پس روانی چا غیر دا اللہ گفت دا پیغمبر گفت دا که بدلی گی نو بدل لیش دا اللہ پا وینا می سکار نی دا پیغمبر پا وینا با می سکار نی خود دا پیر وینا هغه سوک بدلو لیش و سڑی نه چاہتا پو سکوی دا علم غر خٹتے و کنا پیر بابا آغا وی دا سرے خواه حیران که لگزو چی دا حریان کن آغا دا نشو ویلو چی دا و تا گستاخی کاری دا چی دا وو چی دا علم دا غر خٹتے حالانکه بظاہر آغا خٹو کنا پا نفس الامر دا خلق و عقیده دا سی جوڑ شوی وی دا خلق و اعمال دا سی جوڑ شوی وی چی دا پتن لگی دا چی دا چا طریقه کئی تاسو دے عبادات کیوں کو رہے بعض کتابوں کے پخوا تو کتاب منگ کو تن وغا منسوب دلویز وان تھا جدا پیرانی پھر سے نکلے رہے نچے تو استنجا تھا کہ نہیں نصبہ ہوئے صحیح کو چراپا سے دے نصبہ ہوئے نچے بیا چار دام تک یہ نہیں نصبہ ہوئے نچے اڑمبے کھلے تو باچ ہے اڑمبے چونگ نو سبا وی نو دویم سره بس وی نو دریم سره بس وی نو بیا چې مخ نو اول دل مخ تو باچول ناغی سره بس وی په دې طریقه باندې چې هغه چار دام ته مونږه سوچو کو سره د او دسا ناغه په ګنټه کې سوګنی شي کولی او بیا پیر سیب لیکلی خپل کتاب لاول خو دا کتاب پته نه لري چې غونیا دا کتاب دی او کنه دی تب حیران پاتے شی باز فقہا ہوتا و باز کتابون ہوتا چی دار کم زینا نبی علیہ السلام کو چی چار دام تا کیناستو بسم اللہ والحمدللہ تار اغلی با حدیث گنور دا حدیث تا سہول اٹھاوی صحیح حدیث و بگتا سو چرتا پیدا نکے چی پاگی کی دار اغلی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نا بسم اللہ والحمدللہ نو چی کل ڈوڑے تا کینی نو بسم اللہ پاگی کی تاسو گو رہے پا صحیح اور روایاتو کے اور صحیح حدیثو کی نو پورا بسم اللہ نشتا کچرتا و سر راغلی دی چی ثقتن علی اللہ نو دا شاز او نادرو اکثر تق راغلی دی غلام نبی علیہ السلام سر علکی نستو نبی علیہ السلام و تبی یا غلام سم اللہ تالا نم واخلا بسم اللہ وکل بیمینک او پا دی خلاص بانی خوراک کوا وکل مم ما یلیک او دا خپل غاڑ نا خوراک کوا خپل غاڑ نا خوراک کوا ردین وڑای مشمارا اگه تا مگو راق طرف تا تیغه تا سپراتی دی تا تا چه سمخی تپراتی نو بس دا قضای نا خوراک کوا دا آدابو گنا دا طریقو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چار دا مکلو یو یو اندامی یو یو زلویز بے دو دو دلے ہوئے او بے درے درے دلے ہوئے مشہور حدیث تھے وڑو تا یاد تھے او بیا نبی علیہ السلام و سلام و حادا ودوئی دا زما چار دان و ودو الانبیاء من قبلی او زمان مخ کی جسور انبیاء تیرشیو دا غیم دا طریقہ وا فمن تعدا او ظلم فمن نقص او فمن زاد او نقص چا چپ دے کسی واوالی اکو لاسو یا مخو یا خپای سالور سالور زلا پینزو پینزو زلا وین زلا او نقصاو یه رده نکمیو کو فقط تعد دا و ظلم ده ده پولی نتجاوزو کو ده حد نتجاوزو کو دیر لوی ظلمیو کو او خلقوینو ویسا چلو شو سواب ده پکی کنا چه پا ده یخ جمی کی تو پینزو زلا مخو وین زلا وی زر زلا وین زلا دا منز ده نقبلی گی دا عبادت ده نقبلی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ولی تا سو معمولی خبر اخکاری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پا دے گی تیرہ شوا چی امت تیدا ویلی چی پا حضر کی چی پا کلی کی نسلو رکاتا موز پورا موز دے او چی پا سفر بانے دے نو نیم موز دے قصر راغلے دے کنا او دا دا اللہ نعمت تیوی دا پا زار بانے قبل آوے نو فکی راشی خبر جروس تو راہی نو باز فقہا پا کی دا سے راشی چی اگا فقہا ہم سو شکیان گونتی یار کو پورا دی کو نو ولے سچل بوشی سچل بوشی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ سنت نہیں دی خو کنا تر اگن خو خیار رالی خو پو رالی دا اگن زیاد ہیرستا پ عبادت پانیشتا نہ پیغمبر ہڑی رس پ عبادت پانی اگر چ پ عبادت سورا مے نو دور خدا ٹول مت پ عبادت پان دغه تمام انبیاء چ راجہ مشی نو پ عبادت پ دور مے نی چ سورا پ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے اگر پورا کول تو جی دیو جن امام سے وئی چی پورا منز دیو کا پا سفر کی پورا وی تا دا پیغمبر دا شفاعت نا محروم شوی تسوی جدر پیغمبر دا سنتو خلاب کو منگنی ما تا بس ملاوی کی پا دی بانی ذکر چی ما سلور رکا تا اکلا دو پا دی بانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی دا پیغمبر دا شفاعت نا تا محروم شوی نو چی دا شفاعت نا محروم شوی نا کم پڑے بازی جہنم تا بازی کنا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چاچ د پیغمبر خلاف کو پس تاغی نه هدایت و تخکار شوی دی نو الله وی نو ولیه ما تولا زب په جلب واشو مده چې کم طرف ته دینو دا به موهار او خدی دی و نسله جهنم او الله وی جهنم ته به بوزم او دا د کلمې دویم جز ده دا به کله سمیږي دا به کله برابرېږي چې هر قول هر یو فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري په شرع کې قران راواله حدیث د پیغمبر راواله کتابونه راواله خو چې کوم خبره د پیغمبر د خبرې سره برابر او دغه د کار سره برابر نه وي آمنا وسلم پاکی باندې عمل کوه دا ځکه دویم نه دا ما دا جبتم المرسلین تاسو انبیاء لسه جواب ورکړو دا اول خبره خو توحید د چې په توحید کې تاسو دا غي منلې و نو بیا رسو عبادت تی کنه دا خو یوازې نه چې په توحید کې دوه منل عبادت سره بسکه نه عبادت ته څنګه کړو دی وجن نبی علیہ السلام دا حج پا مقبانی و فرمائل چه مسلمانانو خضوع عنی مناسککم دا حج زمانا نن پورا احکام زدکے زکر کی دیشی فلا علی لا راکم بعد عامی حازا کی دیشی جردی کال نفس تاسو زبیاو نوینم بریلیان وی حاضر او ناظر دیو پیغمبر وی شاہد سید تاسو بیاو نوینم دا سو بیاولی وی کچر دا مرگ نفس پیغمبر لی دل کول شوی و تا پوش چنی او ری دلشتا دا انبیاء و یا دا اولیاء و یا دا بزرگان و یا دا هرچا او نلی دلشتا کله چې دنیا نه انسان لاړو نو بس داغه نظر داغه سماع داغه ټول قوتونه چې کوم الله ولدی دنیا کې ورکړو د دنیا د نظام د پاره هغه په ځای باندې ودرې نو ما زاجبتم المرسلی تاسو څه جواب ورکړو انبیاء ته نو دې جواب بسوک ورکړي دا ډیره ګرانه ده دا باغه سوک ورکړي چې هغه هم هغه سي دین هغه سي عبادت آغا سے وینا کھڑے والا کا سنگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود منگا وایو گنا صحابہ تپوسو کہ قد عرفنا السلام علیکا یا رسول بخاری کے مشہور حدیث تھے فکیف نصلی علیکا درود دربانی سنگ وایو پیغمبر ہوتے دامانزا کہ تاسو سنگ درود وایے تاسو گو رہے پہ دنیا کے سور درودون جو شوی دی سور درودون خلق جو کلی دی دا زاننا نہ حق درودو چه ده پیغمبر ده خلی مبارکی و نادا اغیطا یو درود پا دنیا که نرسی داغا نور طول بداد دی داغا طول رسمون ده رواجون خلق رزان جو کردی آل سنت والجماعت عقیده داره چه کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابه هر وینا و هر کار چه ده صحابونا نده ثابت نو فهو بدعتون ولی لأنه لو كان خیر اللہ سبقونا الیه که دا کار غروی نو صحابو بمخ که اغا کرو اغی د نبی علیہ الصلات والسلام د چاردام نه چوب ساس نه غزم کې تنه بریدینو نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک اخرو په حج کې او ویختي ورکړه صحابي له هنده والا خلکو کې تقسیم کا او ویخته پاتې شوې زما کې تتلی پیغمبر مبارک هغه ویخته تم زما کې تنه دی ورته دي د چاردام هغه وبت نم کې تنه دی ورته دي نو ستا سخیا لږ دین نیمګړې پاتې شو الله کې د سنتونو سره وګرځي دوا کې په جمع درې دل جنازې نو دوا خاتونه پکې وکا دا رسمونه او رواجونه دا د کوم نه راوسته په عبادتو کې ما دا جبتم المرسلین دا څنګه عبادت استاد دا څنګه کارونه استاد دا څه کول تا په دنیا کې د پلار طریقه دی یاد او د نیکه دی یاد او د پیر یاد او د استاد یاد او د پیغمبر طریقه یې راو دی وجنه هر غ عبادت نه قبلیږي چې په طریقه د سنتو باندې نه ابن ماجه بنظم حدیث دی د بدعتی سړی موس یعنی فرض نفل یو عبادت نه قبلیږي ولی در ځان طریقي جوړې کړې ځان طریقي خونې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه هو دلې دم په اقا طریقه باندې وکا نو سبا وتعالى الله له جواب ورکړي چې ديني زما دین اغا دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سکړو صحابه ته څنګه دین پرېخو پاکی باندې زمونږ عمل. نو جواب باور کی نه فعمیت علیهم الانباء پټ بشي. عمی د دې معنی ړنواله دی، ړاند بشي په دې باندې جوابونه، ړاند نه دا خلق به ته ړاند شي، جوابونه نه ړاندېږي. د دې خلقو علم او دغه وخت کې د خلقو دلیلو دا بروک شي دي نه دا به داسې شي لکه چې دی بالکل ړاند شو، ځکه قرآن داسې لفظ ویلی فعمیت علیهم الانباء، ګډوډ بشي پټ بشي په دې باندې جوابونه. بس ته به وایې کنې دا مخکې نه ښه پوهېده، خو دې وخت کې دا ولې په دې باندې دومره اشتباه راغله او دومره یره په دې باندې راغله؟ ځکه د پیر طریقه یې کړې وه، د استاد طریقه یې کړې وه، فلاني زبرګ دا لیکلي وه، فلاني بابا به داسې کولو، او دا خو بزرګانو داسې ویلو. نن جوابونه د قیامت په میدان کې په ځای باندې پټ شو، یوم اذن پټ بشي په دی باندې جوابونه په دغه رد باندې. فهم لا تساءلون، نه دیو بل نه به تپوس هم نه کوي چې لکه استادجي اوس خو راله جواب راکړه کنه. پیر صاحب تا خو دنیا کې زه په دې رواج او په دې خبره باندې ډېر زیات کلک کړی وم، نن خو ماله راکړه جواب کنه. فهم لا يتساءلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة خواق الفاز. اللهم صل على محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت. شاعر بك رخي أغبك شيرون لذان جوك. اللهم أنت السلام ومنك السلام ویلیک ارجع السلام وادخلنا دار السلام. شاعران پکې دستوراله، بعضی مولیان شاعران ناغي په کړای پسې کړای لګول. نبی له صلوات و سلام چې څنګه ویډیو مانځه پسې استغفر الله درې ځله وی، بعد روایت کړه دی الله اکبر مخکې دی بیا ور پسې استغفر الله درې ځله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. مختصر الفاظ ناغي سره یو کړای جوړ کړ، رحمان بابا قصیده ته نه جوړ کړ. دا پیونکاری په شریعت کې نه چلیږي. نبی علیہ السلام یو صحابی ته دعا وخودل او بیا وته ما ته وای وروته، نو چې هغه اورو لنو لفظ د نبی او د رسول کې هغه خطا شو، وته وی چې ماره ته کوم لفظ خولې دي، حالانکه پیغمبر نبی او مو رسول هم، وته وی لفظ باندې بدلې. هغه وخت نه را پابندی و خلق ورته بدل کړ. فهم لا يتساءلون، دی بل ته تپوس نه کیدی یو بل نه. فاما من تاب و آمنا پس آغا سوک چی توبه ویستا و ایمان روڑو، تاب تا غفل عمل نو واپس رو گردید، و آمنا و ایمان روڑو و عمل صالحا نو عملی وکنه کو و عمل کثیرا نو سرن دویلی چی دیر عملی وکنه صالحا نیک عملی وکو، نیک عمل کم دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرده، نو دا قصق صحابه کرده دی خیر القرون قرنی پیغمبر ولی وی چه غور زمانی دا دری دی. بس دا این رستو سم یف شل کذب یخو با دروغ شروع شی. عمل صالحا سلف صالح چه وطوی سلف صالحین، دا وطولی سلف صالحین وی آغا مخکنه خلق چه اغا نیکان خلقو، یعنی اغی آغا عمل کرو چه کم پیغمبر وی پیغمبر کرو، زکا اغی تا سلف صالحین وی. اون دغه سلف صالحین دی چې مونږ د الله نه په سورت فاتحه کې غوښتي چې الله صراط الذین انعمت علیهم، دا هغه چې الله مونږ ته وخه چې تا په نعمت کړی دی، تا په احسان کړی دی. الله مونږ خو نه پیژنو هغه څوک دی. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور قسمه خلق دی کنه، اخیری پکې صالحین دي. دا صالحینو په لار باندې تلاړې، د شهداو په لار باندې تلاړې، د انبیاو په لار باندې تلاړې. وعمل صالحا وعمل وكنيك بالطريقه ده پیغمبر نو حكم. فعسى ان يكون من المفلحين، يقينا شبده ده کامیابنا. عسى مفسرين وي من الله موجبا، کله چې ده الله په حق راشي عسى، اسد عسى معنا کیږي کی دیشي، عسى یو معنا دام ده کنه ترجی ده. هو عسى چې کله ده الله په حق راشي نو ده موجبا، دلته معنا کو فعسى ان يكون من المفلحين خامخا يقينا شبده ده کامیابنا. وز دعور توحید. وربك يخلق ما يشاء ويختار، او رب ستا پیدا کئی هاغا چی داغا خوخشی و اختار او اغی چن کئی. خالق دا کائناتو اللہ دے، ربک یخلق ما یشا، پیدا کئی هاغا چی داغا خوخشی، کل نرو او کل مادا، کل تورو کل سپینو، کل عرب او کل عجم، کل پا جب روغ او کل پا جب چاڑا، کل پا سترگو روغ او کل پا سترگو چاڑا، کل پا اندامونو پورا او کل پا اندامونو نمگڑے، کل پا عقل برابر او کل پا عقل کمزورے، کل اوچت ذہن والا او کل کمزوری ذہن والا. کنی تاسو گو رہے باز خلق پا زلشین کی زان لاؤ، یا آیات نشی یادو جائے زندگی پا کی تیرشی، او باز داسی چھ کم خبر اوری نا دا غب ماسو کی تب ہوئے گا نٹیپ کی گی. وربک یخلقو ما یشا و یختار، کل پیدا کی او کل نہ پیدا کی دا داغو خدا شل کال تیر شی وسڑی بچی نہیں، او چکل او غاڑی نو ورکی ولا. وربک یخلق ما یشاء و یختار، او بیا چون کی انبیاء پک چون، اولیاء پک چون، صحابہ پک چون، و یختار دم داغو خدا. ما کان لهم الخیارہ، نشتا د دې د پاره اختیار، ما کان لهم الخیارہ نشتا د دې د پاره اختیار. انسان پخپل پیدا شوی دی، دا دې پخپل خوخه پیدا شوی دی نه. ما کان لهم الخیارہ، چې الله غوښتن آدم علیه السلام پیدا کړ، چې الله غوښتن ټول دنیا د غنه ډکه کړه، چې الله وغواړي نو پیدا کړی دی واپس به ختم کی. ما کان لهم الخیارہ، دې کې چې اختیار نشته چې دا به پیدا کی او دا به نه پیدا کی، او یا دا غي پخخه وس کیږي. دا اختیارات الله چاته نه دی ورکړي په مخلوق. سبحان الله وتعالى عما يشركون، پاک دی الله وتعالى او دی رچت عما يشركون، دا غنه چې دی او سره صداران ګرځي. الله دی رچت دی، الله زمونږ ذهن نه ولا يحيطون بشيء لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ليس كمثله شيء هو ملكوت كل شيء. سبحان الله وتعالى عما يشركون، الله ډیر پاک دی، ناغه سنه چې دا مخلوق ولا بیان یو ډیر زیات اوچته. عما يشركون زکه چې بنیان او سره یو شان کړو، ملائکه او سره یو شان کړو، پیران او مجذوبانی او سره یو شان کړو، دا یو لړ بابا دی او اغله هم د خدای تور سی بتونه ور کړی دی. تعالى عما يشركون، الله ډیر اوچته دا غنه چې دی او سره صداران ګرځي. ولی دغه ټول محتاج دی، دغه ټول مخلوق دی، دغه ټول الله پیدا کړی، دغه ټول به الله پنا کوي، دغه ټول روډه الله ورکوله، او هغه ډیر اوچت دی. لا تاخذه سنه ولا نوم، مخلوق باندې خوب راضی او په هغه خوب ناراضی، په مخلوق باندې پرکالی راضی او په هغه باندې پرکالی ناراضی. بیا دعوه وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون، څنګه چې خالق د هر شی الله دی نو دغه سی عالم پر شی الله دی، او رب ستا پویگی پاغ سبانی چه پتی سینی ردی، وما یعلنون او پاغ سبانی چه سرگندی ہے. عالم الغیب والشهاده، چه سپکتی و سخکار دی اللہ تخکار دی، لری دی نزدی دی اللہ تا نزدی دی، تیارکی دی پرناکی دی اللہ تا پرناکی دی. و ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، یو حدیث کرادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلان تو فضلونی علی یونس ابن متا، تاسو دا مو وایئ چې زمونږ دا پیغمبر غوره دی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نه. د دې مطلب سره یو مطلب د دې داري چې د الله په علم کې مونږ یو برابر یو، حالانکه یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې مای واغستو نو روانې کې په دریابونو کې، نو کوم ځای ته ورسو؟ د دریابونو ویښ ته ورسو. دریابونو ویښ په کوم ځای کې دی؟ دا په هغه ځای کې دی، دا تحت الثرا ته ورسو، تر دې نه لاندې په لسی نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په یو شپه کې روان کبه برابانی، نو سدرۃ المنتہا ته ورسو. نو سدرۃ المنتہا ته سدرۃ المنتہا ولي وي، د دې ځای نه چې څه خبرې په برابانی خېږي نو سدرۃ المنتہا ته ورسي. آپ له په برابر بیا سو څوک نشي خطه، کاغه ملائک دی او کاغه ارس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الته ورسي، نو دور په عالم کې اوچت هیڅ څوک نه ختلې، سوره چې پیغمبر ختلې دي، او دور لاندې هیڅ څوک نه ختلې، سوره چې یونس علیه السلام تللې دي. خو پیغمبر وی د الله په علم کې مونږ داسې لګرې دواړو ګوتو ته وګوره. لا تفضلونی علی یونس ابن متا، دا الله علم په یونس علیه السلام باندې او دا الله علم په ما باندې چې زبر ختلې مو لاندې پاتې شوی، دا یو برابر دی. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ده تمام کائنات و مخلوقات و علم چرا جمع کنو ده اللہ ده علم پا مقابلہ کی دا سے دیکھ لا علم. ذکر انبیاء ده قیامت پر رضبانی وی چه لا علم لنا اللہ مونگتا سلم نشتا. ملیک اسمانونو کی گوائی کی چه اللہ تا تا علم دے او تا که مونگ ده سلگ را کری ده سلگ تکیم زده کری ده نو اغا ده ورن لا علم لنا اللہ مونگتا سلم نشتا. دو دعویشو یو خالق ده هرشی اللہ و دویم عالم پارشیبان اللہ. نو در ایم بیا دعوی وهو الله لا اله الا هو او دا نتیجه را او دغه الله لا اله الا هو دا هو دل تذمیر رو او ذمیر چا تراجی وربک یخلق ما یشاء ویختار وربک وهو او دغه الله دغه رستا وربک ورپسی بیا وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون. نو وهو دغه الله چې دا هر څه پیدا کړی دي او دغه الله چې په هر څه باندې پوهیږي. تاسو ته الله لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ سوا دا غنا له الحمد فی الاولى والاخره. د دې الله د پاره د کمال صفاتونه دي فی الاولى والاخره په اول کې مو په اخر کې په دنیا کې مو په اخر کې په ابتدا کې مو په انتها کې. نتیجه دا روخ کله چې لا اله الا هو پدی بانی پوہ شے چی پیدا کون کی اللہ دے و پا ہر سو بانی پوہ اللہ دے. پیدایش کی دا اللہ سر سوک شریک نو و پا علم کم دا اللہ سر سوک شریک ہو. نا اولیاء پا غیبا پوئی دو لکہ دا مشرکان و عقیدہ وا. نا عیسیٰ علیہ السلام پا غیبا پوئی دو او ننور انبیاء لکہ سنگ چی دو عیسائیان و دا مشرکان و عقیدہ وا. نا ملیک دا غیب و نا خبرو نا انسانان خبرو نا پیریان خبرو. لہذا دا خلق و خبر تو لقلت شوی پیریان و ماماگانو مونگ لخپلی کڑے راکے و تاس اخپلی کڑے والے پیریان نے عالم الغیب جو کھڑے او آگا یو کال غریبانان لگیا ریو پا دریاب کی غوپی ہوئی سوک ملغلر رو باسے و سوک گٹھ رو باسے و بیت المقدس شورو دے او سلیمان علیہ السلام تا پششش کی گوری اگو پاتشوی دے کال پیریانو تا پتاو نلگی را کہ سلیمان علیہ السلام مردے کو جوان دے وہو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولا والآخرا ولہ الحکم او خاص د دی اللہ دا پارا فیصلی دی و الیہ ترجعون دی اللہ تا واپس کی دلی. دنیا کے فیصلہ حکم دا غی چلی گی ان الحکم اللہ للہ او آخرت کے با حاکم اللہی و احکم الحاکمین. دا دنیا دا بس حاکمانی آغا اللہ چی دا انبیاء و پمیس کی با فیصلو کی آغا اللہ چی دا انبیاء و دا امتون و پمیس کی با فیصلو کی او آغا اللہ چی دا جنتیان و دوزخیان و پمیس کی با فیصلو کی. فیصلہ خدا غر جی او جنت تبوزی او بل جہنم تبوزی او حاکم دا عدل او دا انصاف کدا چا یو زرم ایمان دے اغبر جہنم نہ رو باسی اگر کہ غپ کی پزرگو نو کال تیر خدا اللہ عدل او انصاف دور دے چا غ بندہ پی جنی چا غ د خپل گناہوں دو جن پ جہنم کی دا غ نسکار جوړ شوی دی. او اللہ و ملائک لی گی چلان شے پلانے پلانی دے کی دے ملائک تبم پتہ نہیں چا پ کم دے کی دے او ایره شوی دی او سکار شوی دی او اللہ با تو جراوی باسی او جراوی باسی نو نهر حیات تا بیولی نو بس داس برا زرغون شو پا غیر که لکا پلح که چی تیغ رو دی حدیث کرا دی و له الحکم دغا فیصلی دی او دا عدل او دا انصاف فیصلی دی. نو اللہ نتیجه روخ کلا پا آخر کی چی خالق دا هر شیزیم عالم پا هر شیزیم نو مددگار و حاجت روازیم زما تعریفو کا زما سناو وایا پا دنیا کی او که پا آخرت کی نہ دل تر چا خسی پشتا نہ ال تر چا خسی پشتا او که سبا د فیصلی خبر شی نو اللہ وی حاکم زیم و لہو الحکم و الیہ ترجعو واپس کی دوم اللہ تری بل سوگ نشتا چا ال تبا جتا لار شی نا اللہ وی ما تبودرے گی اور اس زما فیصلہ بوری اپا دلیل ذکر کی اللہ و یوما ینادیہم او پا دغا رضبانی آواز بوکی اللہ دیتا فیقولو اوبوی ماذا اجبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تا فعمیت علیہم الانباء نو گڑ وڑ بشی پٹ بشی پا دیبانی خبرونا جوابونا یوم ایدن پا دغا رضبانی فهم لا تساءلون پس دیبا دیو بلن تپوسم نکی تپوس کولی نشی فاما من تابا و آمنا پس آغا سوکو چی توبے ویستا رو گردی دو دو کفر و دو شرک و دو ناکار عملنا و آمنا و ایمان روڑو و عمل صالحا و عملی و درست په طریقه د پیغمبر په طریقه د شریعت. فعسى ان يكون من المفلحين خام خاشي بده د کامیابونه. وربك يخلق ما يشاء ويختار او رستا پیدا کوي هغه چې غواړي ويختار او هغه چون کوي. ما كان لهم الخيره نشتر دي د پاره اختیار. سبحان الله پاک دے اللہ و تعالی اوڑی رو چتے عما یشرکون دا حق نجدی ہے و سرائی صداران گردی. و ربکا یا علمو او رفستا پوئیگی ما تکن صدورهم پاک سبانے چپٹیئے سنید دی و ما یعلنون او پاک سچخکارا کیئے. و هو اللہ لا الہ الا ہو او دغا اللہ نشتا لائق دبندگے سوا داغنا له الحمدو دد د پاره د کمال صفاتونه دی. فی الاولا والاخره پاول کې او پاخر کې په دنیا کې او پاخرت کې. وله الحکم او خاص دد د پاره فیصله دا. و الیه ترجعون او خاص دی الله ته واپس کړی شی.